Krosi, Krosi. Krosi, Krosi. Krosi, Krosi. Krosi, Krosi. Gelbi. Roskris. Robinson Krosi. Gelbi. Roskris. Robinson Krosi. Krosi, Krosi. Krosi, Krosi. Krosi, Krosi.